chapulisa kabisa. Sasa hivi ndugu wabaka Allah mimi wabaka kujisikia mwito inshallah. Bado msikio wanne mkajua kwamba labda ndugu yake wawili wanaoa wawili au kuna wanne. Ana ni wanne kwa nane. Wallahi mimi naombeni kwamba huyu mlikuwa tulikuwa hapa. Basi ndio kama huu tupige sikio la Baba. Arubei. Wewe ama na nambari zaidi kuliko sisi. Kutoka kwa Zanzibar. Umezidi kwa 75. Eh? Eh, Dabora. Hapo tuko kwa Dama hapo. Kama jaje ule. Tuhudhurie tukaje tupe Mungu. Shehe wetu ataibu na Mungu katika katika jambo hili. Na nyote tunajua sababu Musa yeye yamkengesia kidogo ndio ibudu. Bwana sisi na sisi sisi haki ndio mwanzo. Sikamiana. Ila tu sisi wengine. Sisi wengine jamani, ndio Kiswahili. Eh? Mungu upo. Eh, ya mtu ya kwanza kufanya mecho. Eh, la. Sasa kana miongo yote tunaona. Ndugu zangu, baada haya ni kwamba mashehe wametangulia katika kujana saha na kuojana sasa hivi. Kwa kweli mimi nimefurahi sana sikio wangu ndio taarifa za seminar za Sheikh Abu Musa kabla ya kikao. Mimi nikasema tutaenda kuhudhuria, baadaye nisemeelishwa tutahudhuria kutoka na kikao anajua mimi sijaenda mimi mwanetu wa cheo niko chama naenda insha Allah taala. Alhamdulillah ya Allah tabarak wa taala nimefikisha mimi nimeweza kufika na sio ugana ajibu la shekhe kwa nao ni neema kubwa na kustafidi kwao kwa mimi sana au nimestafidi hiyo ugana na shabab vijana na Waislamu kwa jumla kwa maeneo mbalimbali na wenyewe wenyeji wetu hapa wa Nzega kupita neema kubwa ambayo Allah ametuwafikisha mlingwana nikuwajuane mlingwana kuliko kwa kuona sura tu. Wallahi hili ni jambo la heri sana. Na nyingine kwa shukrani kwa Allah ni kuwashukuru ndugu zetu wa msikiti huu na waandalizi wa semina hii kwa ratiba na dhiafa. Kweli ni jambo kuandaa mambo ya maana kwa sito kidogo, lakini tunatakanda kubeba mzigo huu. Allah tabarak wa taala walipe na yaliye haya yote ya mizani ambayo mema na bariki katika elimu zao na vile vile na familia zao kwa ujumla, kwa sababu yote haya yanaendelea kusoma mbele gurudumu hili la dawa. Dawa hili likaenda bila watu kufanya harakati kusogea mbele zaidi kuwalingania watu kukumbushana, kukumbushana ku, na kunasiliana kiamo watu wajue dawa wanyamaze, haitokwenda. Haitokwenda ni hivi kuhama kutoka mji huu kwenda mji mwingine, kutoka mkoa huu kwenda mkoa mwingine, na dawa itakwenda insha Allah taala. Na hakuna kutenga mbele dawa salafia isipokuwa ni sisi, na huu ni wakati wetu. Ukiangalia naenzi maduati walimu vijana, si ni vijana? Kwa hiyo si migongo yetu itumike kupandia kupiga dawa hii dawa ya salafia, na kila mmoja jitendi wakati ya uwezo kwa kwamba nchi hii inaenea dawa ya salafia. Na hii neema kwa nchi za wenzetu za jirani Kenya, Uganda, Burundi wamekosa neema hii intopitia Allah tabarak wa taala sisi kwa majina mkubwa. Kuna vijana wa dawa salafia, kuna waduati na washeikh wa dawa salafia, kwa neema kubwa mzu jirani kena na itakuta hii kupata kulabu ambao wameshikamana vizuri na dawa kwa waduati wachache sana. Allah aibari ndugu zangu katika hii daura imezungumzwa mengi sana na nadhani yote tumesafiri na tutayabeba. Sasa daura na madaura wahudhuriaji wamegawanyika, kuna wengine moja kwa moja ni tulaa alilmu annashihir na ambao wamaliza viwango vya kazi, na vile vile huku kuna matulamu lakini maduati ambao wana mchuo, wana maraki za dawa, wanawalingania watu tena wanawalingania katika dawa ya ahlisunnati waljamaa. Sasa mimi nawaombeni mbebe katika mengi na hili kwa madai kama dai ni zaidi daktari. Dai kama dai ni zaidi daktari. Daktari anapoletewa mgonjwa, kwanza umuonea huruma na kuona rudisha utoaji rudi aliyofanyia kumtibia. Ikitaraji bila kujirudia na kumtibia huyo anapata nafuu, ile hali alikuwa nayo ndugu kwa mgonjwa, basi ni zaidi ya hali alikuwa nayo daktari. Sadai kama dai ni zaidi hapo. Hawa wa tunawalingania ambao tunasema du'in, ama du'in inatakiwa tuonee huruma. Muadhamuhum hawajui chochote, yaani wengi wa Islam hawajui, wanataka watu wa kuwashika na kuwaelekeza. Hata vipengele muhimu sana katika dawa za maduati ni swala zima la ihsan ila almaduina wal afu anhum, wafanyia wema wale tunaowalingania, kisha vile vile wasamehe kwa yale makosa yaliyotoka kwao kutufanyia sisi, au alafu kuwafanyia wasamehe kwa yale makosa ambayo wanatufanyia na sisi ni maduati, sisi ndio walimu, sisi ndio wanafunzi au wale wa maamuma tunawalingania. Kuna mambo wanatufanyia matatizo ambayo wanatufanyia yanatokana na dawa, sio mambo binafsi, yanatokana na dawa. Ni mazito, dawa ni mzito na yale mambo mengi ni mazito. Sasa inatakiwa sisi tuwasamehe, na kuwasamehe huko ni maanake mjambo limekwisha, hata litaja tena katika vikao vingine. Baada ya hapo alihsani ni kuwafanyia wema. Angalia hivi vipengele vilivyoambatana ni kote ni vizito, kwamba mtu wakufanyia na uenda ukahisi kafanya makusudi, sababu limesimama katika haki na lingelea tajia ya haki na lingelea manhaj, lakini anafanya hivi, lakini unataka huyu kumsamehe. Alafu zaidi ya hapo tena inataka huyu kumfanyie wema. Allah anasema khudh al-afwa wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahilin, fanya msamaha, usamehe, kisha amrisha jema, amrisha mema, kisha wakuze wajinga. Kwa hiyo dai miongoni mwa mambo baada ya shana ya dai ni hili, kwa sababu ya dawa mpaka maulama wakaweza kipengele ya mujibu na khusus kwamba asabru ala al-adha fihi, kuwa na subira na uvumilivu juu ya kero na adha katika dawa. Sasa kuonesha kwamba mtu ni mvumilivu juu ya zile kero katika dawa, basi sio kuvumilia tu, bali wale watu wanayemfanyia matatizo ya mbalimbali akawasamehe. Ukiona kwamba umefikia daraja hili, basi uone kwamba wewe unafikia daraja zuri ya dawa, unakwenda mastaki mazuri, bali mastaki unashika mitume al-anbiya wal mursalun, kwamba ndio mienendo unakwenda nayo. Rejea katika sira ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, uone zile kero na maudhi aliyapata kutoka kwa kufaru Quraysh, aliyapata kwa mnafikini, lakini zaidi ya kero hizo tena bado za kuuawa, lakini yeye alifanya, aliamrishwa na akafanya hivyo, achukue msamaha na amrishe jema. Kwa maduat muallimun shuyukh, kwamba nasaha zangu ni kushikamana na hili na hili, inaona inahitaji kifua kipana, rihabu sadri, mtu awe na kifua kipana, asiwe mtu wa gugu na kunung'unika na manung'uniko. Dai atakiri kwa hivi, dai akaambiwa ugumu tu ya sana, naye anaonewa onewa tu. Ya na kwa hivyo mbali ya hukumu walikuna Allah tabaraka wa ta'ala inafika. Kwa sisi sasa tunapitia njia hiyo ya duaa, basi tushike hiyo samee. Kwa hivyo mbali msamee na moyo wako kwa kusmart kabisa, kwa safi hauna makorokoro, unafanya wema na ihsani ile unafanya wema. Sasa la kufanya wema, mtakao mfanye wema Muislamu yote au binadamu yote au kiumbe chochote, lakini huyu ambaye amefanya baya kwa msamaha na kufanya wema ni bora zaidi, ambapo ile maana kwamba dawa salafia ni dawa ya rahma, dawa ya upole, sio dawa ya fujo, inathibitika katika aya na dawa itaenda kwa hawa waumini. Hawa tuwaonee huruma, tuwaonee huruma. Wana kero mbalimbali, yaani kuna kero za aina mbalimbali, tunazisikia zile, tunaziona zile, tunakwambia kile kuona ni jambo ambalo atakiwa zetu sisi kwamba wajibu wetu ni upi, na haki zao walizolingania ni zipi. Wajibu wetu sisi ni huo, na haki zao wao ni kufanyia haya. Ina maana hili ni wajibu wako wewe mwalimu, hii ni wajibu tuko na shughuli yao, na anahitajia huyo ndo kwako ni nini, ni upi ambao ulichofanya mtume. Hapo nitaona kama tofauti ya dawa yetu na dawa ya makundi mengine. Sasa maduati na mashekhe wa jumla sote kwa pamoja, usikum awala nafsi itakwa Allahi taala masuhibi sunna na kushikamana na dini yao ambalo nalipopoteza. Usirudi nyuma, usilegee, usinung'unike, usiwe na gugu. Simama kupeleka dawa mbele. Jambo wanapenda sana kulipoteza, kwa sababu mimi nikisikiliza ibada ya sauti, nikisikiliza nasema daya analamika, daya analamika, fanywa hivi sasa, daya analamika vipi? Yaani mdogo akana na mkozi wake wawili watatu, anaongea nao, nasikia nyumbani akunifanywa hivi, akanifanya hivi, sema yeye nakaribia zombo dawa, yeye nakaribia waambie wewe out. Yeye ndiye nje na chana dawa ndoka. Ila ni kama wanaume. Wanaume kwa maana ndani na kumuumilia ndani. Sio wanaume kama wanaume magoli ya nyinyi. Ndipo watu walikuwa na subira na kumlimo, kama wameamua kulibeba hili la dawa basi kumilie. Kwa sababu ndani yake kuna kero na maudhi. Tena wakati mwingine atakapokera na mtu ambaye unampenda, mtu ambaye unategemea. Lakini sayuzu kukudhi la hapa kukudhi chuma msamaa aina wana mtu sana tukariyasa jambo wata wata kukudhi la hapa chasa mea tuyo ya hiyo hili wana kumbeni kutahi Allah sinayi kumbe sawa sawa sinayi mwani wana wana hisabu kwa hiyo hafanyia sana mwati na wana hapa wa chasa mea, lakini una mwerekeza kwa mbeni kosa tusifani kufanya hili na hili tukamia wala yo katalu la kwetu mitani wala yo maini. Wewe ujali, jambo lile ujali tena kwa mara hadi kwa sasa ni haa. Ndio ndawa. Kwa hiyo ukifanya hivi insha Allah Taala kwa mama duati itakuwa ina maana ile juhudi itakuwa inafanya kazi zaidi. Ile rahma na huruma kwa waumini zile vile zinapatikana. Hivyo hivyo kama kala chini kuna Abu Umaidi hapa ya Babu. Ile ihtiram. Kusema mmoja madwanja wasamee wale watu wa chini, haina maana kwamba wasifanyie ihtiram. Wale mtu akajua hapo kwa sababu wasamee wale za nini. Hili sema hili ni jukumu la madunguina ambao liko ndani ya shingo zao. Na ni haki anatakiwa waipate maduasi na walimu na shekhe kwa fadhila ya ihtiram. Na wao wajibu wao ni kwamba wafanyie ihtiram kwa mujibu wa sheria, kwa heshima. Na likija kutokea linapoudhana, iwe rabbana la tughasibna in nasina au akhtana, ewe Mola wetu usibadilie katika yale, usibadilie sisi katika yale ambayo tumesahau au tutafanya mabaya mbaya ambayo hakuna binadamu atakayefanya nini, atakayesalimika. Lakini sio kwa lengo kwamba nawaitu amkele hadha kila huyu pembeni kwa misikiti mtaanza waidu waidu somo gadi ana adai ana adai kwani tukuja hivi ndio ile wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi walutwan. Ule udugu ule umoja kisa ambao unaahidiwa na Qur'ani na waumini na ikhwa kutathibitika, na pande mbili zote zitakaa katika sehemu sahihi. Hii ndio ile ile ile kwa ndio binadamu hivi ndio tunaangalia mbele. Yesu kwa taelekeza swali hili ndio maana emake sio wakosea tena unatokea kuingia sasa. Haya ya bibi sasa mimi ndio ya bibi ya zungumzo za masomo na mawaidha na shehe wa Mungu unaanza na haya ya bibi ya kishi. Sisi tunajua kama sikia na kuona hivi hii midaki ambayo imepewa kuna wengine na wakale tofika tunasema ya liza kanya kuchoroni na shababu zili semina mbalibana kuna mtu na yana semina yaki tunakudisha kukua mkwenda shere kubwa na baka anafanya mraja na kasuwa na papaida wale watu aliyokuwa nao. Kwa hiyo katika mbini basi na haya yako nani ishi hapa سيدي رجل نبو الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله.